Друга книга царів. Розділ 13. На 23-му році Йоаса, сина Ахазії, юдейського царя, став Йоахаз, син Єгу, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 17 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, і ходив у гріхах Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він від них не відвернувся. І запалав гнів Господній на Ізраїля, і Господь видав його у руки Хазаела, арамійського царя, та Бен-Гадада, сина Хазаела, на весь той час. Йоахаз почав благати Господа, і Господь вислухав його, бо бачив гніт Ізраїля, яким його гнітив арамійський цар. Господь дав ізраїльтянам визволителя, і вони визволилися з арамійської руки, і сини Ізраїля жили в своїх наметах, як і перше. Тільки не відвернулися від гріхів Єроваама, що ввів Ізраїля в гріх, ходили в них, і навіть Ашера стояла в Самарії. Тим і не зоставив Йоахазові більш, як тільки 50 кінних і 10 колісниць, і 10 тисяч чоловік піхоти, бо арамійський цар вигубив їх, розтоптав і стер, як порох під ногами. Решта дій Йоахаза і усе, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоахаз спочив зі своїми батьками і поховали його в Самарії. На місце його став царем його син Йоас. На 37-му році Йоаса, юдейського царя, став Йоас, син Йоахаза, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 16 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби. Не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля в гріх. Він ходив у них. Решта дій Йоаса і усе, що він чинив, та його хоробрість, з якою він воював з Амасією, юдейським царем, записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоас спочив зі своїми батьками, і Єроваам сів на його престолі. Поховано Йоаса в Самарії з ізраїльськими царями. Як захворів був Єлисей на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав: «Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлева колісниця і коні!» Єлисей же йому сказав: «Візьми лука і стріли». І взяв той лука і стріли. Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Поклади руку на лука». І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже: «Відчини вікно на схід». Як той відчинив, Єлисей повелів: «Стріляй!» І стрілив. І сказав Єлисей: «Стріла перемоги від Господа, стріла перемоги над Арамом, ти розіб'єш Арама під Афеком дощенту». І сказав далі: «Візьми стріли». Той узяв. І Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Бий ними по землі». Той ударив тричі і зупинився. Розсердився Божий чоловік і сказав: «Треба було вдарити 5 або 6 разів, тоді був би розбив Арама дощенту, а тепер поб'єш лиш тричі». Помер Єлисей і поховали його. Другого року моавські ватаги вчинили наскок на землю. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка, та як побачили ватагу, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і утекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявся на ноги. Хазаел, арамійський цар, гнітив Ізраїля, поки було віку Йоахазового. Однак Господь змилосердився над ними і пожалував їх. Він обернувся до них заради союзу свого з Авраамом, Ісааком та Яковом і не хотів вигубити їх, не відкинув їх і досі від свого обличчя. Хазаел, арамійський цар, помер, і замість нього став царем син його Бен-Гадад. Тоді Йоас, син Йоахаза, відібрав назад від Бен-Гадада, сина Хазаела, міста, що Хазаел завоював був у його батька Йоахаза. Тричі побив його Йоас і відібрав назад міста Ізраїля.